श्लोक याद है ना, अर्थ मालूम है? श्लोक नहीं याद? नहीं, श्लोक याद है, बोलो। किन्तस्य एकाच्विदं वस्तुत्व, प्रथम श्लोक अर्थ बताओ। इस अब किसके याद है श्लोक कोई है? सब उसके नीचे कोई हाथ ऊपर उठाओ। नहीं, हाँ बोलो प्रथम श्लोक अर्थ। तो कितने याद है? हैं दो। अच्छा, एक काम हो गया। तो अंग का द्वित्व जहाँ होगा तो वहीं दीर्घ सनबत होगा। किस पक्ष में? कार्यकाल। अब यदि कार्यकाल नहीं मानेंगे, अर्थ उद्देश्य पक्ष मानेंगे, अंग के अवय षष्ठी, अवय षष्ठी हो जाएगा। अंग के अवयव का द्वित्व होगा तो लगेगा। हाँ, चकास्ति अर्थापेत में क्या है? अनिकाश में अंगों का द्वित्व नहीं होता है। कार्यकाल पक्ष में वहाँ दीर्घ संबद्ध नहीं होना चाहिए, किंतु जब अवयव द्वित्व होता है तो ये माधव के मत हुआ, मैंने एकाश्विति द्वयम वस्तु तो अंग से अवयव अभ्यास इस कथन करने से दीर्घ हो जाए। और अर्थापेत में द्वयम स्याद दीर्घ, चकास्ति में दोनों हो जाएगा, दोनों मतभेद से। क्यों? नी का विशेष्य तो द्वित हो जाएगा, और ने का संबंध अगलोप में होता है। किसलिए? अगिताम अपि सिद्धये। अगिताम केशाम कम आदो धातु नाम, कौन सा धातु हुआ था? अन ध्रण ये सब हो गया था, हैं? मन चल गया ना, मन कहाँ है? मन चल गया, अच्छा अच्छा, ये सब नहीं हुआ था। मन कण कोण, मन क्वालिटी में क्या बनेगा? हैं मणि मान मेहनत हो, और कण का चकणत हो, भ्रण का बभ्राण बभ्रणत हो, और ध्वन का भ्रण का लुंग में क्या बनेगा? भ्रण भ्रण का दो बनेगा, ध्वन का दो बनेगा, लघु है क्या? संयोग है ना, आदि में संयोग नहीं। हाँ, वर्ण का लिट में भवान वर्ण तो आगे ऊन अपने नहीं हुआ था, ऊनति आम होगा लिट में किस सूत्र से? काश्य निकाज के इजादेश ऊनाचकार। लंग में क्या बनेगा? औनत, लुंग में औनीत, औनीत असली में ऊनियात, सोनी का इस प्रकार बनेगा सोनति सुसोना। लंग में असोनत श्रोणी श्रोणति, लिट में सुश्रोण सुषण तो, लुंग में अश्रोणीत, और दूसरा रूप बनेगा श्रोणी का ऐसा है। सोनादय त्रयोमी तालव्य उष्मादय, तालव्य उष्मादय सोन तीन सोन श्रोणी अश्रोणी तालव्य तो सय है, ताल कहाँ पढ़ा है? स्वर्णादेय तयमी तालव्य उष्मादेय, उष्मा वर्ण है। तालव्य कहेंगे तो तालव्य कितने वर्ण है? इच्छुअसा नाम तालु, उष्ण कहन से ओ ऊदो तो दंतुष्टम है, दंतुष्ट उष्ट है, इसे उष्णादेय को दिया तालव्य उष्मा। तालव्य तालव्यच उष्म तालव्य और उष्म हो तालव्य तालु तालु नहीं भव तालव्य तालव्य और उष्म उष्म बन सल उष्माण है ना। हाँ उदो तो कंठ तालु अलग है वो सल उष्माण सल में आता है तालव्य सल में आएगा तो तालव्य से है। पैणी गति प्रेरण प्रेरण श्लेषण सुश्लेषण सहे संयोग पेयणी इति क्वचित पठ्यते तो लट में पेयणति बने या डिट में पिप्रेण ऐसे ही घृस्वादेश हो गया। ध्रण शब्द उपदेश नान्तु यम ध्रण नकार उपदेश में न नत्व होकर दिया है रसाभ्यान होकर के नत्व हुआ है तो ध्रणति नोपदेश फलम यंगलुकी तो न जो उपदेश किया नोपदेश किया उसका प्रयोजन क्या हुआ दंध्रंती नुगतो नुनाशिकांत से नुक हो गया दंध्रंती बन गया। ध्रंति में उपदेश यदि नकार उपदेश होगा ये उपदेश नान्त नकार उपदेश होता तो नकार का अनुसार नहीं होता अनुसार से परसन नहीं होता नकार उपदेश से अनुसार परसन हुआ अणत्व नहीं हुआ तो अणत्व का श्रवण नहीं हुआ। और यदि अणकार उपदेश होता तो क्या होता अण का ट वर्ग का श्रवण होता दंध्रंति में ती में ट वर्ग का श्रवण होता है क्या अण उपदेश होता तो श्रवण होता तो रूप धातु क्या हुआ द्रण ध्रणति ध्रणत क्या बनेगा ध्रणंती ध्रणंति में धन है किंतु यंग लुक में दंध्रंति में लुक होता है यंग लुक अदादि में लुकों से क्या हुआ ध्रंति में न उपदेश न श्रवण हुआ उपदेश काल में अंत में नकार होने से दंध्रंति में नकार श्रवण हुआ। यदि न श्रवण होता ध्रण धातु होता तो दंध्रंति में श्रवण क्या होता ट वर्ग उसका अनुसार प्रसन्न होकर नाव नहीं होता क्यों नहीं होगा परमित वर्ग नहीं अनुसार होगा किसे अनुसार करने करू कौन है न को अनुसार करने वाले क्या सूत्र नश्चा पदांत से है मनुसार क्या न को अनुसार होगा कैसे होगा न को अनुसार करने सूत्र है क्या सूत्र मनुसार न को अनुसार करने के लिए नश्चा पदांत से है और टावर का न को अनुसार करने के लिए कोई नहीं वन इति केचित भवान बेणतु बेणतु कैसे बने न सशतवादी निषेध नहीं होगा बोलो न सशतवादी है पावर का वह न सशतवादी में कौन सा वर्ग है टावर हाँ न सशतवादी वो ये ब कनी दीप्ति कांति गतिशु चकान आगे अतुष में चकन तु लंग में हाँ? चकन अकनत लुंग में अकनित स्टन वन शब्द स्टन का धातु सहस निमित्त पाय निमित्त स्तन स्तनति लिट में तस्तान तस्तन तु कैसे तो लगा तब क्या वनति क्या बनेगा वनति आगे भवान वनतु शरण संभक्तु शरण का लिट में क्या बनेगा ससान सेनतु वनेर अर्थ भेदात पुनः पाठ फिर सनति ससान सेनतु बन गया। लूट में क्या बनेगा सनिता आगे के बोलो सनिता सनिशति असली में ये विभाषा जनसन खना मात्व भाष्याद यादु किंगिति यादि किंगिति असली मिलेगा या सुठ तो आत्व होगा विकल्प से आत्व पक्ष में सायात आत्व नहीं होगा तो संन्यात दो बनेगा सायात रू बोलो सायात और जब आत्व नहीं होगा रू बनेगा संन्यात बोलो संन्यास संन्यास संन्यास संन्यास लुंग में कितने रूप बनेगा? दो क्या क्या? असानी तो असानी थी। किस सूत्र से दी दो? दो क्यों हुआ बोलो? अतो हला देर अम गति आदिशु कनी दीप्ति कांति गति तेतर गते है परयो हो शब्द संभक्ति और आदि शब्द न संग्रह। अम गति आदिशु आदि आदि से क्या लेना? तो कनी दीप्तों में जो आया था कनी दीप्ति कांति गतिशु, तो गति आदि कौन से? गति के आगे कांति गति दोनों का ग्रहण हो जाएगा। शब्द संभक्ति कनी दीप्ति कांति गति गति आदि गति तो अंत में हो गया, गति के आगे और कहाँ ना क्षण संभक्त संभक्ति और शब्द कहाँ रहा? स्टन स्टन वर्ण शब्द और वर्ण संभक्ति। तो गति आदि से आदिपति क्या लेना? शब्द और संभक्ति। देखो दीप्ति कांति गति से में गति शब्द आया और अम गति आदि से कहें तो गति आदि में हो, गति के आगे जो अर्थ लेना, गति के आदि और क्या अर्थ आया? शब्द और संभक्ति आया। तो शब्द संघात आदि शब्द संग्रह अमति आम आम तो लंग में आमत आशली में अम्यात दूसरा रूप बनेगा लुंग में अमित द्रम हम मिम्री गतु द्रमति दद्राम आगे दत्म अत एक लंबे नहीं लगे क्यों नहीं लगे बोलो अत एक लंबे थे लगे आने नहीं बोलो क्यों नहीं न सस्य दत्त निषेय करें या और बोलो क्या है परमेश्वर में हाँ एकल मध्य नहीं संयोग है पर पूर्वक नहीं कहीं भी संयोग होता एकल मध्य नहीं हुआ। द्रम हम हम का लोग में क्या बनेगा? अहमित लिट में जहम जहम तो मी मृका मी मति बनेगा कहाँ पुगंध गुण होगा किस लकार में? नहीं होगा। लुंग में क्या बनेगा? हैं अमी मीत असली में मी म्यात द्रम म्यंत इतना वृद्धि अद्रमित द्रम का लुंग में अद्रमित बना। वृद्धि किसे प्राप्त था? बदबजन तस्य को नेट निषेध कर देता है। अतो हला दे लघु प्राप्त है द्रम धातु में, द्रम धातु में प्राप्त है अतो हला दे लघु। हाँ विजय कर बोलो अतो हला दे लगेगा संयोग है एकल मध्य है क्या? एकल मध्य है कौन है कहता है एकल मध्य है तो लेट में क्या बनेगा? ये तो हो जाएगा एकल मध्य जरूरत नहीं। अतो हला दे लघु लघु है क्या? है लघु बोलो लघु है देखो संयोग है ना संयोग है गुरु है परम संयोग नहीं तो लघु है पहले संयोग तो क्या पति लघु है तो अद्रामी तो दो होना चाहिए था किंतु निषेध हो गया हिमियंत क्षण सर मकारांतों से बुद्धि नहीं अद्रमी थी आगे मीमति मीमी म अयम शब्दे चमु चमु जमु जमु अदने चमु है अच्छा स्टीबु क्लमु चमांग शिति ऐसा मोच दीर्घ से आच्छिति शीत पर हो तो दीर्घ हो जाएगा। किसमें कौन धातु आया? चम आया चमाने पर आंगी चम इति वक्तव्यम आंग पूर्वक चम आंग पर रहते चम का दीर्घ होगा आचामती आचामती आचमन करते आचमन जो बनता है आचामती आंगी किम चमती विचमती इसमें आत्व नहीं हुआ दीर्घ नहीं हुआ चमत में दीर्घ हुआ। शीत पर में है क्या? क्या शीत है? सप है करते सब हो तो चमत में दीर्घ नहीं हुआ, विचमत में भी नहीं हुआ। अचमित कहाँ का रूप है, लूंग का रूप क्यों दिया बताओ? अतोहलाद लघु का निषेध हो गया हेमियंत क्षण। जिमें के चित पठती पठनती जयमती जिम धातु जिमे जयमती लिट में क्या बनेगा हैं? जी जेम आगे जी जी मत हो जी जी मुँह। अच्छा चमु हो गया, जमु का लिट में क्या बनेगा? जजाम जचमत हो जे मत हो जे मत हो। छमु का चचाम चचमत हो, झमु का जजाम, इसमें सौ में मान तो होने के कारण अतोहलाद लघु से वृद्धि नहीं होगी। आगे क्रम पाद विक्षेपे वा भ्रास भ्रास भ्रम क्रम क्रम त्रसि त्रुटि लस एभ्य श्यन वास्यात कर्तरते सार्वधातु के परे श्यन विकल्प से अन्य पक्ष में सप दो हो जाएगा। क्रम परस्मै पदेषु क्रमे दीर्घ स्यात् परस्मै पदे परिस्थिति, तो परस्मै पद स्थिति पर रहते दीर्घ क्राम्यति क्रामति परस्मै पद है और स्थित पर श्यन और सप क्राम्यति क्रामति। लिट में क्रम परस्मै पद लगेगा वा भ्रास भ्रास लगेगा तो क्या बनेगा? चक्राम आगे चक्रम, तो लूट में क्रमिता मैंने लोट में लोट में क्राम्य तो क्रम तो लंग में दो बनेगा, शन होगा सप होगा दोनों होगा और क्रम परिश्रम तो लगेगा। हाँ लंग विधली में एक काम है असली में क्रम्या, तो लुंग में अक्रामित एक दो बनेगा, हिम्यंत नहीं लगेगा मकरांत तो क्या लगेगा? अक्रमित बने अक्रानी अक्रमित। लिंग में अक्रा अक्रमिष्यत क्राम तो स्नु क्रमो रनात्मन पद निमित्ते स्नु क्रम स्नु और क्रम धातु है, अनात्मने पद निमित्त है आत्मने पद निमित्त नहीं हो तो ईट होता है अत्रैव ईट यहाँ दिया अत्रैव ईट कौन से अन्यत्र भाव कर्म लकार में ईट नहीं होगा। अनात्मने पद निमित्त आत्मने पद का निमित्त पर में नहीं हो तो आत्मने पद निमित्त नहीं हो तो ये ईट हुआ। यहाँ ईट प्राप्त था निषेध करने का नहीं, एकाच उपदेश अनुदात निश्चित नहीं होगा, अनुदात नहीं है सिद्धे सत्य आरंभ नियमार्थ नियम करेगा। अना आत्मन पद निमित्त नहीं हो तो ईट होगा, अर्थात जहाँ आत्मन पद बनेगा वहाँ ईट नहीं होगा। आत्मन पद कहाँ बनेगा? तो भाव लकार में कर्म लकार में, तो इसलिए भाव कर्म लकार से ईट नहीं होगा। उपस्नुष्यते जले न भाव लकार में उपक्रंस्यते कर्म लुटे, इस प्रकार ईट नहीं होगा। अथ रेवत्यंत अनुदातेत अनुदात होने से अनुदातेत है आत्मनिपद होगा। अय वय पय भय भय नहीं मय चय तय णय ये गत्यर्थ का सब अयत्य बनेगा लट में, वय का अयत्य वयत्य पयत्य मयत्य सब बन जाएगा। अय का ये सूत्र है दया यासश्च दय अय आस इनसे आम हो जाएगा लिट आ लिट्टी आस का सुर आम विधानात् आस धातु से आम विधान किस सूत्र से हुआ? दया सच आकाश धातु से काश्य निकाचा बतो वहाँ वहाँ काश आम मंत्र लिट्टी क्या सूत्र काश काश आम आम मंत्री काश आम मंत्र लिट्टी आम अमंत्री तो अया यह आम हो गया। अया मिदो चंत्यात पर लग गया ना? नहीं नहीं अयान चक्रे अयान चक्रे आगे क्या बनेगा? ध्वा में क्या बनेगा? चक्रे क्या बोलते हो ध्वम द्वे अयिता अशिष्ट कहाँ के रूप है आश्लि में लुंग लकार में विभा सेट ये धातु सेठ है अनिटे सेठ है ईट के पहले क्या है अंग यह है इण माया इण पर ईट तत् परेशान सिद्धम लुंग लिटाम पहले आश्रिंग में बनेगा धस्य मूर्धन हो जाएगा ऐसिद्धम ऐसिद्धम ये किस लकार का आश्रिंग ऐशिष्ट डू बोलो आश्रिंग में ऐशिष्ट अशिष्ट कहाँ का रूप है अशिष्ट असली में प्रथम पुरुष एकवचन में हाँ इसको लेकर देखो तो ये दो सकार कहाँ से आ गए अय धातु में पहला सकार दूसरा सकार कहाँ से आ गए लिखता हूँ अय धातु दो सौ कहाँ से आ गए लिखकर देखा सूत्र किस सूत्र से कौन सा सकार आ गया दिखाया आप पुस्तक नहीं मिलता बोलने के लिए कहा पुस्तक दिखाया ना नहीं दिखाया मैं पूछता हूँ सूटते तो कौन से हो जाएगा नहीं वाह क्या नहीं ना यही मिल गया सूटते तो हाँ लिंग स्यूट सुड़ती तो हो विभा सेठ आसिली में लगेगा हैं क्या रूप बना ऐसे ढम ऐसे ढम लुंग लकार में प्रथम पुरुष एकवचन क्या बनेगा आइष्ट आठ आगम बोलो आइष्ट उपसर्ग से आयतो अयति पर से उपसर्ग से उरेपस्त लत्व सैत् प्रपूर्वक अयते तो प्र के रव को लेप गया प्लायते परापूर्वक हो तो पलायते निषदुषो ऋत्व से असिद्धत्वात् न लत्व निषदुष में सस्व शुरू होता है तो रेप को लत्व होगा वो सस्व शुरू असिद्ध है पर त्रिपादी असिधोन से वहाँ उपसर्ग से आयत से लत्व नहीं होगा निरयते दुरयते में लत्व नहीं हुआ एक उपसर्ग निश एक उपसर्ग निर है एक दूस एक दूर है निर दूर जो उपसर्ग उसमें रखा रेप किस सूत्र से हुआ वो सब रेप है ही पहले से वहाँ असिध होगा नहीं उनसे लत्व हो जाएगा तो निलयते दुलयते बन गया प्रत्यय तु इणो रूपम प्रत्यय सूत्र है प्रत्यय प्रत्यय में प्रतिपूर्वक अय धातु करेंगे तो लत्व होना चाहिए इसे यहाँ अय धातु का रूप नहीं इण धातु इण गत्य ए रच हो जाए अय प्रतिपूर्वक है प्रत्यय अथ कथम उदयति वितो वितो ऊर्ध्वरश्मिरज्जु उदयति कैसे बना अय धातु गत्य अर्थ का आत्मनेपद अय गतु तो उदयति में सत्री प्रत्यय करके सप्तमी अंत है उदय तो उदय होते हुए तो वहाँ तो आत्मनिपद से शानच प्रत्यय सत्य नहीं होना चाहिए उदयति में सत्री करके सप्तमी अंत कैसे क्या तो इति माघ तो ईट किट कटी इत्यत्र प्लसिष्ट से भविष्यति यहाँ धातु कौन सा ईण धातु हो तो अयति नहीं बनेगा ईण धातु करेंगे तो एति बनता है तो एति का सत्र कहें तो ईत बनेगा ई अगर सत्र का अत यत बनेगा तो अयत कैसे उदयत बना इसलिए कट ईट किट कटी धातु आ गया एक ई गत्य अर्थ का धातु ही भुआदि का ई होने से अयति बनता है सत्र कहें तो अयत बन जाए अयन अयन अयन तो अयन तो सप्तमी में अयति उत्पूर्वक अयति यदवा अनुदातत्व लक्षणम आत्मन पदम अनित्यम की परिभाषा है अनुदातित्वन से जो आत्मनिपद होता है वो अनित्य है कैसे निश्चय अनित्य हुआ एक चक्षिंगो गीत करना ज्ञापक चक्षिंग धातु में इकार की संज्ञा है, अनुदात है, अनुदात इति आत्मनिपद से आत्मनिपद हो सकता, चक्षिंग में अकार इति करने का कोई प्रयोजन नहीं है। गीत किस लिए क्या आत्मनिपद करने के लिए? यदि अनुदात हेतु को मान करके आत्मनिपद नित्य हो जाता तो गीत करना व्यर्थ होता, गीत करण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है। अनुदात हेतु को मान कर जो आत्मनिपद कभी कभी नहीं होता है तो गीत करने से आत्मनिपद यहाँ चखेंगे धातु से आत्मनिपद होगा, ये परिभाषा ज्ञापित हो गई। चखेंगे में गकार अनुबंध जोड़ने से अनुदातत्व लक्षणम आत्मनिपदम अनित्यम, इसलिए अय धातु का ही रूप है आत्मनिपद, अनित्य से नहीं हुआ। वादित्वाद वभये वय गत्यर्थक है, लिट में बनेगा वभये वभयाते, यहाँ क्या सूत्र नहीं लगा, अत्यक्ल नहीं लगा, कौन से करता है न सत्यता है। पय का पेय बनेगा किस लकार का, लेट में पेय पेया तो मेये मेयाते, चेये चय का तय का तेये, प्रणयते प्रणयते किसका रूप है, अयति का किस बनेगा, नय नय है हाँ, प्रणयते में गणत्व कैसे हुआ, उपसर्गाद है असमास पीण उपदेश से ही नय आए क्या, धातु कहाँ आया नय, हाँ देखो नय है ना, वही नौ उपदेश उनसे उसको देखा दिया, क्या सूत्र उपसर्गा दसमास भी नौपदेश प्रणयत में नत्व हो गया। नेये नेयाते नेये, दय का दान गति रक्षण हिंसा आदान, आदान का क्या अर्थ है, आदानम ग्रहणम, दयान चक्र आय कैसे आ जाएगा, आम कैसे होगा, दया या सचिव दया आ गया, दयान चक्रे दया धातु का बुल रूप लिट में दयान चक्रे, लौंग में क्या बनेगा, अद अदयत, असली में रू बोलो पहले ध्वम या पहले ढ्वम कौन सा पक्यो, पहले टवर्ग टवर क्या तवर्ग, क च ट तृतीय या चतुर्थ वर्ग, टवर्ग पहले ढ्वम आगे ध्वम, लुंग लकार बोलो अदय अदयिष्ट ध्वम का रूप बोलते समय सकार सीज का थोड़ा सकार रह जाता है क्या, किसका रह गया था अदयिष्ठम अदयिढम ध्वम, अय हो गया दय हो गया, आगे रय गतु लिट में क्या बनेगा, रेये रिया थे, असली में रईशिष्ट, ध्वम में लुंग में अरिष्ट बोलो, लोट में क्या बनेगा, रयताम, असली में उई धातु तंतु संताने, उयान चक्रे इजादिश आम हो गया उयान चक्रे, लौंग में क्या बनेगा, औ य तो लुंग में अवि शिष्ट शिष्ट नहीं अविष्ट, असली में हैं उशिष्ट उशिष्ट, असली बोलो उशिष्ट, We see you. ये जो बोला उसमें ऊ में ऊ दीर्घ है या ह्रस्व है? दीर्घ बोला किसने? वैसे न ऊ ये शिष्ट ऊ दीर्घ बोलना है। हाँ पुई विशारण दुर्गंध में पुयते पुपुये लंग में अपुयत असल में पुई शिष्ट ध्वम में लुंग में ध्वमे अपुई ध्वम क्नुई शब्द उन्दे चुयते चुक्नुये लुंग में अक्नु इष्ट असल में क्नुशिष्ट ध्वमे नुसे ध्वम स्माई विधुर ने कंपन में चक्षमाये चक्षमाये कहाँ के रूपे लेट लेट में लॉट में बनेगा क्या बनेगा स्मायते स्पाई वो प्याय वृद्धो स्पायते लिट में पू कैसे होगा पस्पाए प्याई का प्यायते लिट में पप्याए लंग में अप्यायत आसन में प्यायशिष्ट लुंग में हाँ अच्छा अरे इसमें बाकी है लीड यंगोश्च हाँ ये प्याई धातु का लीट में लीटी अंगीच प्याय पी भाव स्यात लीट हो यंग हो तो प्याय को पी हो जाएगा पी पी होने पर प्याय धातु का लीट में द्वित्व होना था पी आदेश हो गया पी आदेश हो गया तो लिट्टी धातु रन व्यास के अपेक्षा पर हो गया तो यदि विप्रतिषेध यदबाधितम तद्बाधितम एव आगे फिर नहीं होना चाहिए द्वित्व किंतु पुनः प्रसंग विज्ञानात सिद्धम ऐसा वार्तिक है तो फिर पी शब्द का द्वित्व हो जाएगा पी पी ए रन का से ज्ञान होगा पी पे बोलो रूप पी पे पी है ना पी है पी वन से इनतांगे इट हो जाएगा पी धे बन जाए यण हो जाएगा पी पे आगे प्याई से में आ गया दीप जन बुध पूरी ताई प्याई भ्यो अन्यतर श्याम इसमें प्याई आया चेली को चीन हो जाएगा एक वचन त शब्द पड़े एक वचन त शब्द कहाँ मिलेगा चिली को चिण करना तो प्रथम पुरुष एक वचन में त तो हो जाएगा और चिणो लुक चिण पर त शब्द का लुक हो जाएगा तो बनेगा अप्यायी लुंग में क्या बनेगा सिच कहाँ गया सिच हुआ था चिली को क्या हो गया चिण चिण का श्रवण होता है हैं हाँ वो अप्याय में जो ई वो चीण का ई है आगे स्विच था नहीं क्या था आगे तो कैसे हुआ प्रथम पुरुष एकवचन त है तो चीण लुक से लुक हो गया अप्यायिष्ट में स्विच हुआ चीण हुआ नहीं चीण का अभाव स्विच विकल्प से चीण होता है स्विच हुआ स्यूट का स्विच का श्रवण होता है अप्यायिष्ट में सिच है अप्यायिष्ट बोलो उसका अप्यायी क्या रूप बोलो अप्यायी आगे अप्यायी साताम अप्यायी सत अप्यायिष वही इसी वही और अप्यायिष्ट का दूसरा रूप अप्यायिष्ट आगे सब बराबर है दो रूप केवल त पर रहते लिंग लकार में क्या बनेगा अप्यायी शत दूसरा एक ही बनेगा ताई संतान पालने हो संतान प्रबंध पालने तायते लिट में तताए और असले में क्या बनेगा ताई शिष्ट लुंग में अताई अताई से दीप जन बुध पूरी ताई आ गया तो चीन हो जाने से अताई अताइष्ट आगे अताई साताम ध्वमे अतई ध्वम अतय ध्वम छल चलन संवरणयो हो वल वल्ल संवरण संचरण छल क्वालिटी में क्या बनेगा ससाल ससाल शैले शैले शैलाते और वल का वले अतय कलप नहीं लगा क्यों नहीं लगा वादी और वबल्य में भी नहीं लगा एक अल मध्य नहीं मल्ल क्वालिटी में क्या बनेगा मेले मल्ल का मल्ल ममल्ले एक अल नहीं है मल्ल क्या लूंगी में क्या बनेगा मल मल्ल का अमलिष्ट ध्वमे अमलि ध्वम ममल्ले भल भल्ल परिभाषण हिंसा आदान परिभाषा सनिंदा निंदा करे कथन करना भलते लिट में बभले भल का बभल्ले लुंग में क्या नहीं है भल का अभलिष्ट कल शब्द संख्या नय हो कलते लिट में चकले असली में लुंग में अकलिष्ट कल अव्यक्त शब्द कलते अशब्द इति स्वामी अव्यक्त अवग्रह हो जाए तो अशब्द हो जाएगा अर्थ अशब्द तूर्ष्णी भाव इति च चुप रहना कल्लते तेवरी देवरी देवने द्युत क्रीड़ा क्या हाँ स्वामी है क्षीर स्वामी है व्या वैयाकरण देवते तेवते लिट में तितेवे दिदेवे लंग में अतेवत लुंग में हैं लुंग में देवी शिष्ट अदेविष्ट सेवरी गेबरी ग्लेबरी पेबरी मेबरी म्लेबरी सेवने गेवते सेवते मिलेवते पेवते बनेगा लिट में सिसेवे जिगेवे जिग्लेवे पिपेवे अगे मिमेवे अगे मिम्लेवे परिनिविभ्य सत्वम परिनिविभ्य सेवसित सहसु तुस सेवाया परिसेवते में सत्व हो गया शिषेवे में सत्व हो गया किस सूत्र से शिषेवे सत्व किस सूत्र से हुआ आए उपसर्गात का आदेश प्रत्यय प्रत्यय आदेश का है शिषेवे अयम सोपदेशोपिति न्यासाकार आदय सेवरिका सोपदेश तदभाष्य विरुद्धम तो सौवन से शिषेवे बनेगा गेवते जी गेवे जी गिले सब दे दिया लिटिका शेबरी खेबरी क्लेबरी इत्यादि कोई पढ़ते हैं रेबरी प्लवगतु प्लवगति पृथगति रेवते लिट में रिरेवे लुंग में अरेविष्ट आसन में लिंग में अरेविष्यत हाँ लंग में अरेवत लोट का बोलो विधरी बोलो लिट लकार लिट अरे विष्ट रुको हैं हैं बोलो हाँ चेतन गया बोलो लूट बोलो नहीं बोलो जैसे कोई समझे रेविता से ओम नता।